وصیت کردن مصطفی علیه السلام صدیق را که چون بلال را مشتری می شوی، هر آینه ایشان از ستیز برخواهند فزود بهای او را. مصطفی گفتش که ای اقبال جو، اندرین من می شوم انباز تو. تو وکیلم باش نیمی بهر من، مشتری شو قبض کن از من سمن. گفت صد خدمت کنم. رفتان زمان سوی خانه آن جهود بی امان. گفت با خود که از کف طفلان گوهر، بس توان آسان خریدن ای پدر. عقل و ایمان را از این طفلان گول، میخرد با ملک دنیا دیو قول. آنچنان زینت دهد مردار را، که خرد زیشان دوصد گلزار را. آنچنان مهتاب پیماید به سحر، که از خسان صد کیسه برباید به سحر. انبیاشان تاجری آموختند، پیش ایشان شمع دین افروختند. دیو و قول ساحر از سحر و نبرد، انبیا را در نظرشان زشت کرد. زشت گرداند به جادوی عدو، تا طلاق افتد میان جفت و شو. دیدهاشان را به سحری دوختند، تا چنین جوهر به خس بفروختند. این گوهر از هر دو عالم برتر است، هین بخرز این طفل جاهل کو خر است. پیش خر خر مهره و گوهر یکیست، آن اشک را در در و دریا شکیست. منکر بحرست و گوهرهای او، کی بود حیوان در و پیرای جو. در سر حیوان خدا ننهاده است، کو بود در بند لعل و در پرست. مرخران را هیچ دیدی گوشوار، گوش و هوش خر بود در سبززار. احسن التقویم در وطین بخوان، که گرامی گوهر است ای دوست جان. احسن التقویم از عرش و فزون، احسن التقویم از فکرت برون. گر بگویم قیمت این ممتنع، من بسوزم هم بسوزد مستمع. لب ببند این جا و خر این سو مران، رفت این صدیق سوی آن خران. حلقه در زد چو در را برگشود، رفت بی خود در سرای آن جهود. بی خود و مست و پر آتش نشست، از دهانش بس کلام تلخ جست. کین ولی الله را چون میزنی، این چه حق دسته ای عدوی روشنی. گر تو را صدقیستن در دین خد، ظلم بر صادق دلت چون میدهد. ای تو در دین جهودی ماده ای، این گمان داری که تو شهزاده ای. در همه زاینه کج ساز خد، منگره مردود نفرین ابد. آنچه آن دم از لب صدیق جست، گر بگویم گم کنی تو پا و دست. آن ینابی الحکم همچون فرات، از دهان او دوان از بی جهات. همچو از سنگی که آبی شد روان، نزد پهلو مایه دارد نزد میان. اسپر خود کرده حق آن سنگ را، برگشاده آب مینا رنگ را. همچنان که از چشمه چشم تو نور، او روان کرده است بی بخل و فتور. نزد پیهان مایه دارد نزد پوست، روی پوشی کرد در ایجاد دوست. در خلای گوش باد جاذبش، مدرک صدق کلام و کاذبش. آن چه بادستن در آن خرد استخوان، کو پذیرت حرف و صوت قصه خوان. استخوان و باد روپوش است و بس، در دو عالم غیر یزدان نیست کس. مستمع او قائل او بی احتجاب، زان که الازنان من رأسی مصاب. گفت رحمت گر همی آید برو، زر بده بستانش ای اکرام جو. از منش واخر چو می سوزد دلت، بی معونت حل نگردد مشکلت. گفت صد خدمت کنم پانصد سجود، بنده‌ای دارم نکو لکن جهود. تن سپید و دل سیاه استش بگیر، در عوض ده تن سیاه و دل منیر. پس فرستاد و بیاوردان همام، بود الحق سخت زیبا آن غلام. آنچنان که ماند حیران آن جهود، آن دل چون سنگش از جا رفت زود. حالت صورت پرستان این بود، سنگشان از صورتی مومین بود. باز کرد استیزه و راضی نشد، که بر این افزون بده بی هیچ بود. یک نصاب نقره هم بر وی فزود، تا که راضی گشت حرص آن جهود.